Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Biset e shkurtër 1 Bisedë e shkurtër 1 خذ راحتك Rehatohuni. Rehatohuni. Al-baytu baytuk. Rini si në shtëpinë tuaj. Rini si në shtëpinë tuaj. Madha tuhibbu hadratuka an tashrab? Çfarë dëshironi të pini? Çfarë dëshironi të pini? A tuhibbu al-musika? A ju pëlqen muzika? A ju pëlqen muzika? Ana uhibbu al-musika al-klasikia. Më pëlqen muzika klasike. Më pëlqen muzika klasike. Hadhihi CD-jati. Ja ku janë CD-t e mia? Ja ku janë CD-t e mia? أتعزف على آلة موسيقية؟ ألواني ندوني إنسترومنت؟ ألواني ندوني إنسترومنت؟ هذه قيثارتي. يا كيتارا إيما. يا كيتاريا إيما. أتحب أن تغني؟ أكندوني مي كيف؟ أكندوني مي كيف؟ عندك أطفال؟ أكيني فمي؟ أكيني فمي؟ عندك كلب؟ أكيني تشن؟ كيني تشن؟ عندك قطة؟ أكيني ماتسا؟ أكيني ماتسا؟ هنا توجد كتبي. Ja librat e mi. Ja librat e mi. Aqra'u halian hadha al-kitab. Po lexoj këtë libër. Po lexoj këtë libër. Madha tuhibbu an taqra'? Çfarë lexoni me qejf? Çfarë lexoni me qejf? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أشكوني مي كيف نو كونسرت؟ أشكوني مي كيف نو كونسرت؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أشكوني مي كيف نو تياتر؟ أشكوني مي كيف نو تياتر؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ A shkoni me qef në opera? A shkoni me qef në opera? Arraja'u al-dhihab ila www.book2.de li mutala'at il-kutub ma'a dhurus as-sawtiyah.